بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تريكمنا موجة مزي وجماد الآخرة mwaka wa 1441 katika darsa ya kitabu Muhtasaru Sahih Muslim lil Imam Abdul Azim ibn Abdul Qawi ibn Abdullah Abi Muhammad Zakiyuddin al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala. Tuendelea kusoma kitabu al-Iman, na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza na babu la yuhibbu aliyan illa mu'minun wa la yubghidhuhu illa munafiqun. Hampendi sahaba Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu isipokuwa mu'min, na hamchukii sahaba Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu isipokuwa munafiq. Kana li Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda manzilatun azimatun inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه رضا أليكوا نشيو كيكوبوا مبيلي أمتو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ديومانا كفكيا درجة كوبوا كما هي. عن زر بن حبيش قال علي قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه والذي فلق الحبة أي شقها بالنبات. علي بن أبي طالب كتكي حديث يسمى والذي فلق الحبة أي قسم ويمين بالله نأبا نلا يمين وجين لالله سبحانه وتعالى الذي شق الحبة والبذرة وخلق منها النبات. يلي ألي بسوا تيم من لوغو ينفاك وكتوك ميا كتكتيم بكما إلي نأبا kwa yule aliye na uwezo mkubwa kama huo na zaidi tena. Wa bara an nasamata ay wa khalaqa ruha wal insana wan nafs, na naapa na yule ambaye ameumba roho na kuumba mtu na nafsi. Kisha akasema innahu la'ahdu an-nabiy al-ummi sallallahu alayhi wa sallama ilayya, أي ميثاق النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره لعلي بن أبي طالب لأهادي يمتوم صلى الله عليه وسلم لخباري يمتوم صلى الله عليه وسلم أممبا صحبواك ابن عمياك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. والمراد بالنبي الأمي هو الوصف الذي وصف به صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة بأنه لا يقرأ ولا يكتب. هي صفة يمتوم صلى الله عليه وسلم أليوسف ونايو حتى كتك كتابه vilivyokuja kabla ya Qur'an, kuwa ni mtume ambaye hajui kusoma wala kuandika. Baadhi ya makafiri na mulhidin huchukua hii nafasi wakaifanya ni ta'an kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakasema, vipi mtamfuata mtu ambaye hajui kusoma na kuandika? Sisi tusema bali ni ujinga kutoka kwenu nyinyi wa kupita mipaka. Kwa nini? Kwa sababu katika akili zenu timamu, kweli asiyejua kuandika na kusoma aweza kuja na mfano wa Qur'an? Allah subhanahu wa ta'ala sema, wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminik. Kwa nini? Idha lartaba almubtilun. Hawa haweshi hawa. Lau kama mtume sallam angelikuwa yuwajua kusoma na kuandika, wangesema ameitunga Qur'an. Wangesema hivi, wasinge kosa na kusema. Allah asema, wama kunta tatlu min qablihi min kitab. Haukuwa ukisoma kabla ya Qur'ani kitabu chochote, kwa ajili kusoma. Wala takhutuhu biyaminik, wala si mwenye kuandika vitabu hivyo kwa mkono wako wa kuume wa kulia. Idhan lartaba almubtilun, watu wa batil wangeingiza shaka. Lau kama mtume Muhammad sallam angelikuwa yuwajua kusoma na kuandika, wangesema amekitunga hiki kitabu. Waonaje asiyejua kusoma na kuandika ndiye mwalimu wa kila mwalimu katika hii dini? Kuna mwalimu kama mtume Muhammad sallam? La, kuna mfano wake. Sasa hiyo ilikuwa iwe tayari kukukinaisha wewe kuwa huyu ni mtume wa Allah haqqan, hana shaka katika hilo. Na ndiyo hujja ambayo aliwapa Makuraish walipomwambia, iti bi Qur'anin ghairi hadha au badil. Qala ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilay. Makuraish walipoona Qur'ani kile ikiteremka yawaweka wazi na kila aya yawatandika, mwambia mtume sallama, lete Qur'ani nyingine si hii, au ibadilishe. Na haya ndiyo matalib ya kila kafiri. Kufar hawapendi yale maneno yaliyo katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna baadhi ya watu waathirika na mambo kama haya, ukawaona hizi aya zisomwe kwa sasa. Kwa sasa zitakana zisomwe hizi, hii asri bana, yatakana zisomwe hizi, hizi ondolewe, tutakana tuwe hivi asru tasamuh. Yani hivi wewe wajua tasamuh na kuonea watu huruma na kuishi na watu zaidi ya mtume Muhammad sallam ambaye ameteremshiwa kitabu akaambiwa awaambie, qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, sikuwa mimi mwenye kukibadilisha kitabu kwa binafsi yangu, in attabi'u illa ma yuha ili. Na katika aya faqad labithtu fikum umran min qablihi afala ta'qilun, mimi nimeishi na nyinyi umri mpaka miaka 40 sijasema haya maneno, ni hamna akili mkafahamu kwa haya sikuja nayo mimi, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nimeishi na nyinyi umri ndioishi, hata siku moja sijawahi kuambia maneno haya. Sasa ninafika miaka 40 nawaambia maneno haya, mwaniambia mimi nimeyatunga, kutoka wapi? Na mwamjua kwanzia akizaliwa akiwa mtoto mpaka amekuwa barubaru mpaka amefikia umri huo, mwamuona kila siku mtu Muhammad sallam hajawahi kuyasema maneno haya mpaka alipoteremshwa wahi. Faqad labithtu fikum umran min qablihi afala taqilun. Kwa hivyo mtume sallam ni an-nabiy al-ummi, law sallaita rak'atayn qabla ma tadisun mambi salli rak'an bi qablika innahu la'ahdu an-nabiy sallam al-ummi sallallahu alayhi wasallam ilayya. Kwa hiyo aliitwa an-nabiy al-ummi kwa sababu hiyo tuliyotaja. Mtume sallam amwambia Ali ibn Abi Talib na kumpa habari hizi, an la yuhibbani illa mu'min la yubghidhuni illa munafiqun, ay anna almu'minina haqqan yuhibbunak. Tun sallam amwambia Ali ibn Abi Talib wale waumini wa kikweli hakika wakupenda wewe. Wa innal munafiqina yakrahunak, na wanafiq watakuchukia ewe Ali. Wa hadha min fadaili Ali radhiyallahu anhu, aini katika fadla Allah subhanahu wa ta'ala amempa Ali radhiyallahu anhu wa arda. Nini maana maneno haya? Weza kusimama mshia rafidhi akakwambia hata katika vitabu vya sunna pia mosema hivyo, yani nyi mashia madhania kuwa sisi tumchukia Ali katika akili zenu? Utesi wetu na mashia si kumchukia Ali, uongo wenu. Ali bin Abi Talib ni wetu, sio wenu. Nyinyi waongo katika madai yenu ya kumpenda Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Kwa hivyo utesi baina ahli sunnati wal jamaa na rafidha si masala ya kumchukia Ali bin Abi Talib, uongo. Hii hadithi iko wazi, an la yuhibbani illa mu'min, hampendi Ali bin Abi Talib isipokuwa mu'min wa kikweli. Wala yubghidhuni illa munafiq, na hakuna anayenichukia mimi isipokuwa munafiq. Na hivi ndivyo ilivyo, ndio i'tiqadi ahli sunna, kuwa hakuna anayempenda Ali isipokuwa mu'min, na hakuna anayemchukia. Vipi utamchukia sahaba Mtume Muhammad sallam Ali bin Abi Talib, ambaye ni ibn ammi yake Mtume sallam, aliyemnusuru Mtume sallam haki ya nusra? Vipi utamchukia mtu kama huyo? Kwa maana ya maneno haya nini? معنى الكلام أن من عرف قدر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم له وما كان منه في نصرة الإسلام وسوابقه ثم أحبه لذلك كان ذلك من دلائل صحة إيمانه وصدقه في إسلامه. يويوتي أن يجوى cheo cha Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa arda na ukaraba wake na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akimpenda, na namna alivyomnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam na kunusuru Uislamu, kisha akampenda kwa hilo, akampenda Ali bin Abi Talib kwa hayo yote tuliyotaja, basi hii ni dalili ya ukweli wa imani ya mtu kama huyu ndani ya moyo wake, na kuwa Uislamu wake ni wa kikweli. Liqiyamihi bima yurdhi Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kwa kufanya hivyo amefanya jambo ambalo lamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na kumridhisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam. ومن أبغضه كان بضد ذلك, لما يكون مشكية علي ويوم مشكية قنين علي بن أبي طالب ومشكية قصابة من نصور متوم صلى الله عليه وسلم ومشكية علي بن أبي طالب قصابة لكواكي بيندو نمتوم صلى الله عليه وسلم وتمشكية علي بن أبي طالب نمنا لبو بيجان جهاد في سبيل الله فموجنا مصحابة وينجين ومتوم صلى الله عليه وسلم وكم نصور ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم إكيوم مشكية قوهايا بس وكوابي ولو إسلام واكو. Ni Muislamu wa aina gani anayechukia mtu ambaye ana sifa nzuri kama hizi? Kwa hivyo anayemchukia itakuwa ni kinyume cha hivyo, wastudilla bihi ala nifaqihi wa fasadi sariratihi, na kwa kitendo chake hiki cha kumchukia ni dalili ambayo itatumika kuonyesha kuwa huyu mtu ni munafiq, na kile alichokificha ndani ya moyo wake ni uovu mtupu. Na hapa kuna mazidi wasia bi Ali kama awsa sallallahu alaihi wasallam bi jamii ashabihi, kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam amehusia juu ya masahaba wake wote. Hapa kuna ziada ya wasia juu ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa arda. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhusia kwa masahaba wake tuwaheshimu, tuwapende, bali wa awsa bitamassuki bi sunnatihim, na Mtume salama akatuhusia sisi kushikamana na mwenendo wao, kisha akahusisha katika kushikamana na mwenendo wa masahaba ila tamassuk بسنة الخلفاء الراشدين من بعده خاصة، ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أكتوسي خاصة كشكمانا نمنيندو ومخليفة وانغوفو لعلي بن أبي طالب من مجواه. وليس في ذلك تخصيص بولاية علي، لكن هذا تفهم كتكي موجه هيمانيش من نهاية قوة بعد يانغو علي بن أبي طالب تتكوى كيونغوزي أكو كسوديه فمتوم صلى الله عليه وسلم. ولا أن أمر الخلافة له بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كسوديه كوى خليفة بعد يانغو تكوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولعل ذلك كان تثبيتا من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، ودعوة للمسلمين إلى إعطاء علي مكانتهم. نهوين رأيه كاواني كتك كمبا ثبات علي بن أبي طالب زيدي رضي الله عنه وأرضاه، نكوى لنغنية وإسلام كتك كمبا علي رضي الله عنه وأرضاه حكياك، نكوى أسيون كانني أنتم دوغو بعد يكون دوك أنتم محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك هوين رأيك وهين دليلي كتك دليل زوتومي كمتو محمد صلى الله عليه وسلم، وسباب نكام كسيم وتتوكي واتو وتمشكي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لكم ذراو كم فانو علي بن كم وليوفيناني خوارج، كم وليوفيني خوارج، بل خوارج وكم كفريشا علي بن أبي طالب نكسيم أم كفور نكتو كتك وإسلامي. كذلك ni kama kuwa mtume salama atuambia kuna baadhi ya watu watafanya ghulu na kupita mipaka kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu arda. Kwa hiyo isije kule kupita mipaka kwao kukawafanya nyinyi mkawa kinyume sasa mkamchukia, la bali kumpenda Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kupo katika nyoyo za waumini kwa kisawa sawa, kumpenda kwa kati na kati bila ya kupita mipaka kwa kadri ya haki yake anastahili katika Uislamu, na kumchukia Ali bin Abi Talib kubwa katika nyoyo za wanafiki waliaadhu billah, na kuonyesha kuwa maana ya maneno haya sio kuwa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu kuwa moja kwa moja akifa Mtume sallam atakuwa khalifa. Ni hadithi inayofuata, hadithi inayofuata Mtume sallam ataja Ansar kama tutakavyoeleza hapa. Kisha katika kuwataja Ansara akasema la yuhibbuhum illa mu'minun wala yubghidhuhum illa munafiqun. Je, maana yake ni kuwa khalifa tu katika Ansar baada yake? Maana yake maneno yalotumika ni yale yale. Kwa Ali bin Abi Talib hapendwi isipokuwa na mu'min na achukii isipokuwa na munafiq. Kisha alivyotaja Ansara akasema na Ansar hawapendi isipokuwa mu'min na hawachukii isipokuwa munafiq. Je, maana yake itakuwa Ansar atoke khalifa kutoka kwao baada ya Mtume sallam? Ama neno yako mbali na yako mbali, tufahamiana nafikiri. Na hii atupeleka katika babu ayatul imani hubbul ansar wa bughdhuhum ayatul nifaq. Aya ya iman ni kuwapenda ansar na kuwachukia ni alama ya unafiq. عن عدي ابن ثابت قال سمعت البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار نتوم صلى الله عليه وسلم أسيمكوس أنصار نكويلز فضل ياو لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. Hawapendi Ansar isipokuwa mu'min na hawachukii isipokuwa munafiq. Man ahabbahum ahabbahu Allah. Allahu akbar. Anayewapenda Ansar Allah atampenda mtu huyo. Wa man abghadhahum abghadhahu Allah. Na yote atakayewachukia Ansar wale watu wa Madina waliomnusuru محمد صلى الله عليه وسلم أتكي وشكي نا الله أتمشكي متكمهون نكم بغوض متكمهون مواف. يبين النبي صلى الله عليه وسلم لما شاهد من الأنصار من حسن الجوار والوفاء بالعهد أنهم لا يحبهم في الجملة لأجل مناصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤمن كامل الإيمان. متوم صلى الله عليه وسلم katika yale aliyoshuhudia kwa ansara kukaa kwa uzuri na muhajirun, kadhalika kutekeleza ahadi yao waliomwaahidi mtume wa sallam, walimwaahidi mtume wa sallam kuwa watamnusuru na kumhifadhi kutokana na adui yoyote atakayekuwa dhidi yake, na wallahi walifanyia kuanzia vita vya kwanza kabisa vya Badr mpaka kuondoka kwa mtume sallam, walisimama kisawasawa kumnusuru mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wana haki kubwa sana juu ya Waislamu. Nini sisi tuweza kuwalipa ansar kwa kumnusuru mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wallahi lau kama mmoja wetu ataambiwa baba yake tu mzazi, kuna mtu fulani yule baba yako alikuwa na shida akamsaidia sana, hajui amlipe nini yule mtu. Babako tu, je mtume wako sallallahu alaihi wasallam, waambiwa hawa walimnusuru mtume wako sallallahu alaihi wasallam, damu zao zikamwagika, wakapata tabu, shida zote wakazibeba kwa ajili ya kunusuru Uislamu na kumnusuru mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vipi watu kama hawa wewe hutawapenda? Vipi watu kama hawa hautawatukuza radhiyallahu anhum? Na ukimwona mtu awafanyia ta'an ansar au awadhalilisha ansar na kuwachukulia ni watu wadogo, ujue huyo ana nifaq katika moyo wake. Kwa maneno haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wala yubghidhuhum illa munafiq. Na haya mtayaona kwa baadhi ya ahlul bid'ah, kama yule mmoja aliyesema kuwa babake ana ubora kuliko Sa'd ibn Mu'adh. Sa'd ibn Mu'adh ni katika ansar, sababake ana ubora kuliko Sa'd. Babake wa hapo wa asri tuloishi, si sahaba, si ukafikiria labda ni sahaba, anaishi asri hii khurafi, ati bora khurafi kuliko Sa'd ibn Mu'adh. Ya hadha skut aya, wewe unaisikia maneno haya sema muona atukana, yani wewe huna uchungu utajwa sahaba vibaya, lakini babake fulani akiambiwa kwani si khurafi? Khurafi mudallis kadhab kabir, khurafi mudallis. Ukimwona akizungumza ulama usunna na chuki anazungumza, alafu uongo mwingi, na uongo wa karibuni mmesikia ule wa ile mama alikufa kabla ya kusilimu. Sala mimi niliwaambia juzi hapa jamaa wa rongo wao, kisha huyu bora kuliko Sa'd ibn Mu'adh, kisha watu ghaira, kuna watu madayuth katika dini, kuna udayuth ule wa maharim, la mimi nazungumzia diatha diniya, yani watu wamekaa chini wamsikiliza mtu asema maneno kama hayo, kisha hakuna mtu anaweza kumwambia kaa chini wewe, hakuna. Kwa nini? Kwa sababu masahaba si chochote mbele yao, sio? Sisi alhamdulillah, ukiwazungumza vibaya masahaba mtume Muhammad sallam, na wewe utapata haki yako. Kwa hivyo ni alama ya nifaq wal iyadhu billah, kuwadharau na kuwachukia na kuwabeza ansar, ni alama ya nifaq wal iyadhu billah. Mtu atakana ajiepushe na sifa hizi mbovu. La yuhibbuhum illa mu'minun wala yubghidhuhum illa munafiq, anayewachukia ansari munafiq wal iyadhu billah. Kwa hiyo hawapendi kwa ujumla ansar kwa ajili ya kumnusuru mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa mu'min iliyokamilika imani yake. Vita vya Badr, tuchukulie mfano wa huyu Sa'd ibn Mu'adh pamoja na wenzake katika Ansar, wakiwa katika uwanja wa Badr, mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia ashiru ilayya ibadallah, nipeni ushauri msemaji, simama Abubakar Siddiq kazungumza maneno mazuri, kamwambia jazakallahu khair ahsant, mazungumza mazuri ka asimame Umar azungumze ka asimame fulana ambie ka. Alikuwa hawakusudii Muhajirin, yeye hawakusudia Ansar wasemaji, kwa sababu ahadi ilikuwa wanilinde mimi na wanihifadhi nikiwa ndani ya Madina, si nje ya Madina. Ndio akasimama Saad, ya Rasulullah, pengine watukusudia sisi. Mtume salamu akamwambia ndio, maneno aliyoyazungumza ya kumwambia Mtume sallam mpaka kufikia kumwambia la naqulu laka kama qalat banu Israil li Musa idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun bal naqulu lak idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Wallahi ya Rasulullah, hujaona watu wanaopigana vita kama sisi. Inna la subran fil qital, tuna subra sisi katika vita, tumepigana miaka kupigana. Allah akakuleta wewe ukatuongoza biidhnihi alkarim. Ansar baina al-Aws wal Khazraj wapigana miaka, vita visivyoisha mpaka Uislamu ulipokuja ndio ukawaunganisha pamoja. Hakuna kinachounganisha watu isipokuwa Uislamu na aqida sahiha. Msidanganywe, si kwa kunyamaziana kwa maovu watu wanaoyafanya, eti huyu afanya bid'a nyamaza, huyu afanya hii kufuri wewe nyamaza, tueni pamoja pamoja. La, aqida sahiha ndio ile iliyokusanya masahaba nyoyo zao zikapendana. Wa alafa baina qulubihim, Ansar wakatoa maneno mazuri ambayo yalimfurahisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kokote wendako sisi tuko nyuma yako, wallahi law khudta albahr, hii bahari hii ukaingia ndani yake utatuona sisi tuko nyuma yako tukufuata ya Rasulullah. Sema wataka nini? Uso wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ukang'ara. Na nyote mwajua yaliyojiri katika vita vya Badr. Vita vya Badr na fadhila kubwa wale masahaba waliopewa kuhudhuria vita vya Badr. Wengi, idadi kubwa katika wale waliopigana katika vita hivi ni katika Ansar radhiyallahu anhum waardhahum. Vipi mtu akisikia tukio hili moja tu peke yake asiwapende Ansar? Isipokuwa atakuwa ni munafiki, bila shaka huyo atakuwa ni munafiki. Na wala hata wabughudhi na kuwachukia Ansar, isipokuwa munafiq katika itikadi yake. Faman ahabbahum lillahi wa lirasulihi ahabbahu Allahu wa radhiya anhu, yoyote anayewapenda kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kumwamrisha yeye awapende, basi huyu Allah atampenda na kumridhia. Waman karihahum jami'an linusratihim li rasulillahi sallam abghadhahu Allah, na mwenye kuwachukia Ansar kwa kumnusuru kwao Mtume Muhammad sallam na yale yote aliyoyafanya, basi huyu Allah atamchukia. Wasakhita alayhi fakhadhalahu fi dunya wal akhirah, waangalieni wanaozungumza masahaba, mtaona wakitembea kama mwehu, ajielewi enda wapi. Hata hawa tunawataja sahi, waangalieni, waweza kumwona mtu atembea zungumza peke yake, mara sijui fanya uganga, mara sio shafanya nini, mara shingia huku, akitembea umeona yule mwehu, hajielewi anakokwenda nini. Masahaba hawagusi, masahaba mfano wa macho, kama vile macho yako. Hebu chukua kidole chako kitenda na jicho, utasikiaje? Basi masahaba mfano wake, chukulia ni kama mfano wa macho, hawaguswi kabisa, hawaguswi masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vile walivyo waache vile vile. Lakini walifanya, atakaye wahukumu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe unalipi mwanzo? Wewe unalipi lilotanguliza kwa ajili ya Uislamu, kwa ajili ya dini ya Allah, kwa ajili ya kumnusuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lipi ulilifanya? Hamna chochote. Utawazungumza vipi watu hawa? Humu sahaba radhiyallahu anhum ardhahum وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خيرا. الله awajaze khairi kwa kazi kubwa waliifanya katika hii dini. Hakuna yeyote atakayetokea ataweza kufanya ile kazi waliyoifanya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam radhiyallahu anhum. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam.